waliopita wamezungumza, wameitaja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu kuhusiana na watu kukusanyika katika misikiti. Ashekhe Ali aliyepita kabla yangu akaitaja hadithi hii kama ishara ya kuashiria kwamba mikusanyiko ya msikitini ni bora sana kuliko mikusanyiko ya sehemu nyingine, na hivyo ndio wanavyozungumza wanawachuoni. Kama qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema idha dalla alkitabu was sunna, ikifahamisha kitabu na sunna, kikifahamisha ala thawabi muayyana au ala thawabi muayyanin, kutaja thawabu maalumu, ujira maalumu ukatajwa, bisifatin muayyanatin, kwa sifa maalumu, fa innana la nataaddahu, hakika sisi hatuwezi kuivukisha katika lile lilotajiwa tukapeleka kwenye kingine, kwa sababu imetajwa sehemu muayyan na sifa imetajwa sifa maalumu. Ar-rasulu alayhi salatu wassalam, anaendelea sema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alayhi salatu wassalam qala, amesema majtama qaumun fi baitin min buyuti llah wa buyutu llahi hiya almasajid, hajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, na nyumba za Allah ni misikiti, ndiyo nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha jtamaa qaumun, ikiwa watakusanyika watu fi ghairi almasajid, katika sehemu isiyokuwa misikiti, fa innahu la yuktabu lahum hadha alajr, hakika mambo yalivyo hauandikwi kwao ujira huu, huu uliotajwa kwamba masala ya nuzulu sakina, nuzulu as-sakinati alayhim, kuwateremkia sakina, kufunikwa na malaika, kutajwa haya yaliyotajwa haya, haujira huu haupatikani kwao. Lakinnahum fi ijtimaihim ala khairin wala shak, lakini katika mkusanyiko wao, lakini wao katika ule mkusanyiko wao huko sehemu nyingine ambayo si msikiti, wapo katika kheri, bila shaka ni kheri. Darasa inaweza kufanywa nyumbani, darasa inaweza kufanya muhadhara uwanjani, wapo katika kheri. Amma al-ajru al-khas, ama ujira maalumu, alladhi rutiba ala hadha al-amali al-khas, ama umewekwa na kutajwa katika amali hii maalumu, fa innahu la yahsulu, hakika mambo yalivyo haupatikani, illa isipokuwa, bil awsafi, kwa sifa, allati, ambayo, ambazo, itabaraha shari'u, amezingatia muweka sheria. Alipotaja hadithi hii, basi kwa sifa hizi hizi ndio unapatikana ujira huu. Ishara ya kwamba mikusanyiko ya misikitini hii ni mikusanyiko bora sana kuliko mikusanyiko ya sehemu nyingine, ijapokuwa kwamba hili hili tunalizungumza na huko nyumbani lazungumzwa kama hili, labda sasa watu wakusanyike msikiti mwingine wayasikie kama haya yanayozungumzwa hapa. Huyu huyu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliwaikuulizwa, watu wamekusanyika msikitini lakini wanasikiza ashrita, darsa imewekwa au ya hapa, na wao wanaisikia, na wao utawakuta ujira huu kwa sababu ile sehemu. Kwa hiyo wanafunzi wanaojifunza ilmu katika misikiti, ili walijue, si kwamba wana darasa ya siku moja, maisha yao miaka 10, 15 yuko hivyo, akikaa malaika miaka hiyo yote anaishi hivyo, bila shaka kuna baraka yakifuatana na nia nzuri mtu, na kwa yule unayesoma ni nani na kile unachokisoma ni nini, hapa itakuwa kheri, imekusanyika nurun ala nur. Yahdi Allahu linurihi man yasha. Kwa hiyo ni maneno tuyachukue katika mweko wake na kuyapa kima, tusione maneno madogo.